राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण दशमी रविवार विक्रम संवत 2059 4 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम साधन करें तो एक बात विशेषता से ध्यान दें, भगवान को याद करके करें। नाम जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, जप करो, भगवान को याद कर करो और शक्ति भगवान से लो। भगवान की अपार शक्ति, अपार अनंत शक्ति, अपार शक्ति ऐसी पड़ी देखी, कोई काम नहीं हुई। आप मांगो वह शक्ति दो जो आपके चरणों में लग जाए, ऐसी शक्ति दो। उन्हें शक्ति अनुती पड़ी है, कभी निकमी मारे दे तो न्याल हो जाओगे। तो भगवे महाराज वह शक्ति माने दो जो आपने चरणों में हम धर जाए, केवल आपके चरणों में लगना और हमें कुछ चाहिए। धन संपत्ति वैभव जीवन जो कुछ चाहिए, एक बात है आप में लग जाए, ऐसी शक्ति दो। एक में अनन्य भाव से आप में लग जाए, आपकी शक्ति घड़ी है। आप घाटो पड़े कौन है, अरे हम नहीं हाल हो जाए। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, तुम्हारा खेल है। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, तुम्हारा खेल है। और हमारे काम हो जाए तो सब ऐसी कृपा करो, ये भगवान से कहो। देशी रोक करी बात से कि महाराज आप में लग जाए। क्यों नहीं चाहते हैं और कौन चाहते हैं, संसार के भोगों ने भोग लिया, उसे जिंदगी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। हम अविनाशी आप कैसे, आप ईश्वर जीव विनाशी, विनाशी पदार्थ और सत्र तृप्ति कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। इस वास्ते आप में सच्चे निश्चय लग जाए, ऐसी कृपा करो। आप ऐसी शक्ति दो जो आप में ही लग जाओ, केवल आपके चरणों में ही लग जाओ और कोई इच्छा नहीं हो, कोई प्रार्थना नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब आपसे ही बना है। ऐसी कृपा करो। आपने तो मामूली खेल है, हमें याद हो जाए, हमें याद हो जाए थोड़ी सी शक्ति दे दो, हमें याद हो जाएगा। हम तो काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, तुम्हारा खेल है, हमारा काम हो जाएगा महाराज, ऐसी कृपा करो। और ऐसी कृपा करें तो तैयार है, भगवान के स्वभाव में ऐसी बात है, स्वभाव ही भगवान का स्वभाव ही ऐसा, सब कृपा करते हैं, केवल अपने मांगो। भगवान से मिलता है सभी, अगर भगवान से मिली हुई शक्ति होगी तो फिर भगवान में प्रेम हो जाएगा और भगवान में लग जाएंगे और हमें करना कुछ नहीं, और करना कुछ नहीं। धन चाहिए ना, संपत्ति चाहिए ना, मान बढ़ाई चाहिए ना, हमारे और कुछ हिसाब ये चीज ना चाहना नहीं है, और चाहना ही क्या करें। ये समय की बात है, अब तो एक आपके घरों की भक्ति हो जाए, ऐसा प्रेम दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा प्रेम दो, आपके घरों में लग जाए, सिवाय आपके और कुछ नहीं चाहे। इतनी हिम्मत कर लो अपना और हृदय से कहो, हृदय आप करो। हम तो हारो बहुत बेटी जतन करी आते से प्रबल आज मैं तो हार गया महाराज, आपकी माया बड़ी विचित्र है। तुलदार बस हो तो भाई जब प्रेरक प्रभु बन रहे हैं, आप मना करो तो ये तो हमारे तो शक्ति नहीं है, हम तो कर नहीं सकते, हमारे बुद्धि का नहीं क्या करें, शक्ति काम नहीं देती, आप करो, आप प्रेरक प्रभु बन जाए, प्रेरक प्रभु बन जाए, प्रेरक प्रभु बन जाए, आपने चरणों में लगा दो हमारे ऊपर, जब सी करो ऐसे करो महाराज, हम हमारी चाल हमें ऐसी नहीं है, हमारी जिज्ञासा भी जोरदार नहीं है, आपके प्रेम की लालसा भी प्रेम की पिपासा भी ऐसी ऐसी नहीं है, जो हम करते हैं ये आप कृपा करो, आप लगा दो, आपके चरणों में लग जाए बस, और नहीं। अर्थन धर्म कहा मारू सी पदन चाहू धैर्य बहन, अर्थन धर्म कहा मारू सी पदन चाहू धैर्य बहन, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान दान, और नहीं हो नहीं हो, ये वरदान दान ये वरदान हो नहीं चाहिए, संसार में सब देख लिया, कोई संसार ऐसा भोग नहीं जो हमने नहीं देखा हो, हमने सब देख लिया, सब देख लिया, चाक चाक सब छाड़िया माया से खड़ा हो, नाम सुधार से पी दिया चिर बारम्बार हो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु कृपा करो, भगवान से प्रार्थना करो सच्चे हृदय से, फिर आप पे लग जाए, आपके चरणों में लग जाए, हम नहीं चाहे थोड़ा सा चाहे तो भी लगा दो, आप लगा दो महाराज, कृपा करो महाराज, आप ऐसी कृपा करो आपके चरणों में लग जाए, एक चरणों में लग जाए बस, और किसी से तृप्ति होगी नहीं, भोग से तृप्ति होगी नहीं, अरे धर्म धर्म मैंने कहा मारो, एक चरणों में लग जाए, एक पिपाशा एक लालसा मन में धारो, एक ही हम नहीं कर सकते महाराज, हम है जैसे तैयार है जैसे तैयार है, उम्मीद न करने बोलते है, कृपा आप करो, ये भी आपने कृपा की है जो सत्संग में हम आ गए, ये भी कृपा आपने की है, आप इतनी कृपा इतनी और कर दो, इतनी और कर दो, आप में लग जाए, आपके चरणों में लग जाए, इतनी कृपा और करो, और कर दो कृपा, ये कृपा आपने की है तो ऐसी जगह आ गए, ये कृपा आपने की, अब इतनी कृपा नहीं और करो, इतनी और करो तो करें कृपा, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप मेरा दिश है नहीं तीन लोग में और कोई है नहीं ऐसा, किसे कहे कौन सुने, आप कृपा लो ऐसे भगवान से कहो, सच्चे हृदय से कहो भगवान, आपके चरणों में लग जाए केवल आपके चरणों में सच्चे हृदय से लग जाए। हरे कृपा करो, हम चाहे थोड़े भी चाहे तू भी हम लगा दो, आप लगा दो, आप लगा दो, आप लगा दो, आपके मामूली बात है, आप मामूली बात है, हमारे हमारा काम बन जाएगा। आप कृपा करो नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, ईश्वर जी भगवान जी, आप परम पिता हो, हमारे अवगुणों से मत देखो, हमारी अपात्रता भी मत देखो, हमारी नालायकी मत देखो, बना जैसा कृपा करो, कृपा करो, कृपा ऐसा कृपा की जरूरत है, पूछा सकते निकल नहीं सकते हम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, कृपा करो, हम तो आप ही हैं, हम नहीं माने तो भी आप कृपा करो, फिर करो, कृपा बहुत करी, पता लग गया, शिशन देखो थोड़ा दिखने लग गया, जो दिखने का थोड़ा थोड़ा पता कि ये है रास्ता, तो है इधर सीख है, ऐसा कुछ मालूम हुआ है, इस वास्ते आए हैं, अब ऐसी कृपा करो वो क्यों आपके चरणों में लग जाए, और कोई जरूरत नहीं है, आप कृपा करो तो जरूर लग जाएंगे, अनंत भाव से, अनंत भाव से एकदम केवल आप ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो नाथ, आप में लग जा, आप ही मीठे लगो, आप ही प्यारे लगो, आप ही अच्छे लगो, आप में ही लग जाए, ये कृपा करो, कृपा करो, आपकी कृपा है, आपका स्वभाव है, परंतु एक बात आप देखते हो, कोई मांगे तो दे, तो मांगते हम, एक कमी है, हम मांगते हैं, हो तो आप में सब सब ठीक है, पर एक बात हो गए जबरदस्ती कर, तो जबरदस्ती हम मांगते हैं, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपके चरणों में रहते रहना, ये हम मांग रहे हैं, कृपा से नो दो, हर लग जाओ, हम सच्चे जैसे लग जाए आप में, बस और कोई चाहना नहीं, ऐसा ना हो तो मिटा दो, बना आप मिटा दो, दूरी चाहना मिटा दो, एक नाग सा जग जागृत कर दो, क्यों आपके चरणों में ही, बस आपके सिवाय और कोई है नहीं, ऐसा कृष्ण कहे, कहीं में शक्ति नहीं, जानने वाले है, दूसरे भटक रहे हैं भोगों में, वे हमें क्या करेंगे, आपके सिवाय कोई है नहीं, भगवान के सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है, सुने में करेंगे क्या, कोई साबित नहीं, आप कर तुम्हारी नाजा कम है तो ज्यादा कर दो, ज्यादा जागृत कर दो, जो आपका नेक सार है आप पूरा कर दो, हम तो बस आपके चरणों में आए जबरदस्ती करो, और हम किससे कहें, कौन सुने, कौन सुने, कहा सुन कहू, सुने तो समझे न, कहना सुनना सुनना मने का मन माए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, और कोई है नहीं, हम कई जगह गए, बहुत जगह भटक गए, बहुतों ने आशा रखी रुपया शहर स्त्री पुत्र परिवार शहर स्नेह शहर हो जाएगा, तो मुंह तो भट गए, कुछ मिलने का है नहीं। अब ये करो, हमारे छाते से बिठा दो, दूर कर दो, एक लाल से जगह गई आपके चरणों के बस हम रह नहीं सके, ऐसी आपकी कृपा से होगा। हम तो बड़ा निराश हो, हमारे में शांति नहीं है, हम वो ताकत नहीं, हम तो मामूली विषय को भी कर गई बिजली हो जाते हैं, हमारी वो ताकत नहीं है, क्या कर सके। आपका कृपा करो महाराज, आपकी कृपा होने से सब हो जाएगा। जरा मरण मोक्ष आय माँ आश्रय तीजे, मेरा आश्रय लेकर गए तो आपका आश्रय, हमारे लिए कोई आश्रय है नहीं, कोई नहीं है किसी के, कौन सुनेगा। हम थोड़ी गए थोड़ी वो ज्यादा मान दो, आप करते हो, आप ऐसे हो, इस वास्ते आपसे कहने की हिम्मत होती है, आप सुनते हो, आप गरीबों को सुनते हो, गरीब निवाज हो, राम गरीब निवास कहे कोई दीन निवास नाम देखी है, गरीब निवास हो दीन निवास नहीं हो, हम दीन नहीं बना आज गरीब है, पुकार करते हैं, अरे गरीब नहीं है तो दे दू भाव वो भी दे दो, तुम्हारे असली याद है असली आप दे दो, वो क्या करे कहाँ जावे, जाऊँ कहाँ तज चल तिहारे, आप चरणों को छोड़कर कौन जावे और कृष्ण कहूँ, का को नाम पतित पावन है कहीं अधिक नहीं न प्यारे, जाऊँ कहाँ चरण चरण चरण तिहारे, जाऊँ कहाँ तज चरण तिहारे, का को नाम पतित पावन है कहीं अधिक दीन प्यारे। हमारे कोई है नहीं महाराज, हमें प्रार्थना करनी भी आती नहीं, मन में आई महाराज क्या करें, हम दुख आ रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं, आपकी तरफ सोचते नहीं, ऐसा आनंद का भंडार आपके पास देता हूँ महाराज, कृपा कर दो, केवल आप कृपा कर दो, ऐसे कृपा दृष्टि से देखो इतने गांव मर जाएगा। हम पात्र नहीं है, आपके पात्र कुपात्र अपात्र सब लोग आप बात है, अपात्र कुपात्र हो तो बेटा आप हम कौन जाए और किसों को है, कुपात्र तो आपके, अपात्र तो आपके, पात्र थे आपके, आप ही सुनने वाले हो, ऐसे कृपा करो जो आपके चरणों में ही लग जाए रात दिन, क्यों आपके चरणों में लग जाए, ऐसे कृपा करो। हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु, आपका नाम कहीं नहीं पर खाको नाम पति पावन है, पति पावन नाम कुछ कर बना अदम उद्धार किसका बना हुआ आपका नाम है, कहीं अरे दीन प्यारे कोई नहीं आदर करता है, कोई नहीं देखता है, किसी की पल पवा नहीं है, हमारी तरफ तो आपको देखना पड़ेगा, अब पड़ेगा ही कौन ना बताओ, और कोई जगह नहीं है, और कोई ऐसा है नहीं जिससे कि वो सुने हमारी, हम उन्हें चरणों में जा कहे और वो हमारी सुन ले, ऐसा प्रीतता नहीं, मुझे देखो करने हमारी राज देखो वृद्ध तुम्हारी तुम्हारा वृद्ध देखो बस देखो करने हमारी हमारी करनी तो बता देखो देखा है नहीं ये बात तो हमारा मालूम है हमारी करनी इतनी नहीं है जितना आपने मौका दिया है सत्संग दिया है ऐसे हमारी दर्शन नहीं है अब हमारे मालूम है ये मालूम है यदि आप कृपा करें और कृपा कर दो आपने कोई खर्च नहीं है हम हो जाएंगे निहाल आप चरणों में जाके जाए तो निहाल जाएंगे सब काम बन जाएगा सब ऐसी कृपा करो केवल आपकी कृपा भेजे आप कृपा के बिना कोई नहीं है लोग घर घर कुकुर का सम्मान एक आपकी कृपा है ऐसी बात है संसार में कोई नहीं है उसमें कहते काको ना उपदेश पावन है कहीं तीन तिहारे जाऊ को हाथ तक चरण तिहारे खुशी को कोई सुनने वाला नहीं आप ही सुनो और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा महाराज जमाना ऐसा ही आ गया फिर आ गई भयंकर आने वाला है कभी और जोर से आने वाला है ऐसा कौन करेगा ऐसी रक्षा कौन करेगा सिवाय आपके कोई रक्षा करने वाले कई हरी दी न पिया रहे हाँ गरीब गरीब आज जैसे विभीषण का श्रवण सूचन सुनाए तुम भंजन होगी शरण सूचन सुन आयो आपका श्रवण सूचन सुन सुन आयो भंजन भव भी महाराज आप गए आपके शरण हुए सतपात्र थे आपने खुद ने कहा कल मंडली विषय नहीं रहते सगा धर्म निर्णय कई बातें कल मंडली बड़ी है तुम्हारा धर्म कैसे निकलता है तो ऐसे हम कैसे उनके समान हमारी योग्यता नहीं है उनके समान हमारा भाव नहीं है उनके समान हमारी शरणागति नहीं है हम तो है जैसे है आप कृपा करो आप इन बात की तब देखो मत आप कृपा देखो आप कृपा करो आप अपनी तरफ देख रहे हो कृपा आपका कृपा जो है आपका नाम दयालु है दीन हितकारी हो दीन बंधु हो कृपा सिंधु हो आप सब हम जानते ही नहीं इतनी आप इतनी आप हम जानते आपके प्रभाव को जानते नहीं आपकी महिमा को जानते नहीं आपको महिमा जानते तो हम आपकी तरह भी हो जाते वहां सुबह भजन जाना ताई भजन तथी आओ ना आना आपके स्वभाव को जानते आप भजन के सिवाय किसी काम में लगते ही नहीं हम जानते नहीं कृपा करो इतनी कृपा करी है इस वक्त उम्र दे और थोड़ी और कर महाराज हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ नारायण नारायण नारायण नारायण